しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 怪獣をビーデルと協力しムスカから助けたグレートサイヤマン。 心配するなチビ、お父さんは気絶してるだけだから。 もう隠せないわよ、グレートサイヤマンの正体は孫悟飯君、あんただったのね。 とうとうグレートサイヤマンの正体がゴハンであることを見破ったビーデル。ゴハンは天下一武道会に出場しろとビーデルに脅されてしまうのだった。悟空も復活、天下一武道会出場だ。 Mistrzostwa zapowiadają się ciekawie. Samolot z uszkodzonym silnikiem wylądował szczęśliwie. Międzygalaktyczny wojownik znów uratował wiele ludzkich istnień. Proszę mi powiedzieć, dla dziennika telewizyjnego, jest pan nowym idolem tłumów. Powiadają, że jest pan duchowym synem Herkulesa. Co pan na to? Proszę odpowiedzieć. Chcecie wiedzieć, kim jestem? Grozi ci niebezpieczeństwo? Nie panikuj. Wezwij mnie. Odnajdę cię i uratuję. Nic mi się nie oprze. Bronię niewinnych, służę prawu, sprawiedliwości. Międzygalaktyczny wojownik do usług. Nie bójcie się. Mam nadzieję, że pan filmował. Jest trochę zarozumiały. Naprawdę chcesz się zgłosić do udziału w mistrzostwach? Tak. Myślałam, że to cię nie interesuje. Córka Herkulesa, która chodzi ze mną do jednej klasy, zapisała się, więc pomyślałem... Powiedziałeś Herkules? Ten sam, który zgłosił się do turnieju Komorczaka? Dawny mistrz świata, który padł po 5 sekundach walki? Chodzisz z jego córką do tej samej klasy? Alors comme ça, sa fille est dans la même classe que toi? Jest sympatyczna. Mamy coś wspólnego. Nienawidzimy złych i brzydkich ludzi. Problem polega na tym, że mnie zdemaskowała i teraz to wykorzystuje. Zagroziła mi, że jeżeli się nie zapisze, opowie wszystko kolegom. Powiedziała, że chce mieć godnego przeciwnika. To mi brzydko pachnie. Przerwij tę zabawę w superbohatera. To zabawne. Zachowujesz się dokładnie jak twój ojciec. W pewnych dziedzinach masz wielkie zdolności, ale z dziewczynami nie umiesz sobie poradzić. O ile dobrze zrozumiałam, chcesz, bym przebudowała kask tak, by nikt nie rozpoznał twojego głosu. Nie zupełnie. Dowiedziałem się, że nie wolno występować w kasku. Nawiasem mówiąc, uważam, że regulamin jest strasznie głupi, ale nic na to nie poradzę. Zależy mi, żebyś wymyśliła coś, co zastąpi mój wspaniały kask. Sędziowie chcą, żeby zawodnika nic nie chroniło? Co za głupota. Poradzę sobie. Rozumiem, że nie chcesz pokazać twarzy. Trzeba mu zrobić nowy kask albo... Już wiem, czego mi trzeba. Że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Co ty na to, Trunk? Wyglądam jak prawdziwy pirat. Wolę się nie wypowiadać. Nie chcę go rozzłościć. Nie nacieszysz się tymi zawodami. Zwycięstwo masz w kieszeni. Nie byłbym tego taki pewien. Co takiego? Zamierzam wziąć udział w mistrzostwach. Ale... Kiedy ostatnio walczyliśmy ramię w ramię, byłeś ode mnie znacznie lepszy. To było dawno. By nadrobić zaległości, poświęciłem wiele czasu na trening. To prawda. Całe dnie spędza w siłowni. Postanowił, że nie podejmie żadnej pracy. Twój ojciec dokonał podobnego wyboru. Nie umiał nic zrobić. Poważnie? Genialnie. Tata i Son Gokan będą się pojedynkować. Ja też tam będę. Son Gokan? Znajomy głos. To mój ojciec. Son Go? Znowu on? Czy to ty, tato? Cieszę się, że was widzę. Jak się masz? Dobrze się tam bawisz? Co to za facet? Pójdzie. Pędzę tu raczej monotonne życie, ale nie skarżę się. Wszak to nie piekło. Naprawdę chcesz wystartować w Mistrzostwach Świata ze mną? Byłoby fajnie. Dzięki naszej jasnowidzącej mogę opuścić Królestwo Zmarłych na jeden dzień. Postanowiłem wziąć urlop i udać się na słynne mistrzostwa. Skoro ty i Vegeta zamierzacie wystartować, dlaczego nie ja? Wspaniale! Znasz go? Chętnie się z tobą spotkam. Bardzo się zmieniłem. Czeka cię niespodzianka. Ja też się zmieniłem. Spotkamy się na macie. Do zobaczenia. Nareszcie wezmę rewanż. Wspaniała nowina, nie sądzicie? Uprzeć matkę, Krillana i całą starą paczkę znajomych. Na pewno się ucieszą. Słusznie. Kto to był? Mam myśl. Może ty też byś się tak przebrał? Z pewnością nie chciałbyś, by cię rozpoznano. Jest mi to zupełnie obojętne. Nie muszę się ukrywać. Spotkamy się na mistrzostwach. W drodze do domu odwiedzę przyjaciół. Pozdrów ich ode mnie. Do zobaczenia. Czy ktoś mi powie, do kogo należał ten dziwny głos? Tato wraca na ziemię cudownie. Tak się za nim stęskniłem. We'll be right back. Co to było? Doskonale. Sama tego chciała. Strzelaj. Załatwimy ją. Stać. Już po wszystkim. Trzeba było zostawić tę biedaczkę w spokoju. Nikt cię tu nie prosił. Założę się, że nie wiecie, kim jestem. Grozić niebezpieczeństwo? Nie panikuj. Wezwij mnie, ja cię odnajdę i uratuję. Jestem jednym, jedynym... Patrz, co zrobiłeś. Jak ci nie wstyd? Samochód nadaje się teraz na złom. Ale mogłam dostać złotą palmę za tę scenę, gdybyś się tu nie zjawił. Stop. Wszystko do niczego. Czy nikt ci nie powiedział, że nie wolno wchodzić na plan filmowy podczas ujęcia? Do mnie pan mówi? Oczywiście, a do kogo innego? Nie życzę sobie, by mi przeszkadzano w pracy. Nie chcę tu widzieć żadnych superbohaterów. Zaraz mnie diabli wezmą. Słucham? Wszyscy na miejsca. Przez tego postrzelonego faceta musimy kręcić od początku całą scenę. Doskonale wczułeś się w rolę. To było całkiem niezłe. Mondo. Co tu się dzieje? Scena 53, ujęcie drugie. Międzygalaktyczny wojownik ratuje młodą kobietę. Niesamowite. Nie wiedziałem, że powstaje film o życiu międzygalaktycznego wojownika. Akcja! Ratunku! Tego nie było w scenariuszu. Nigdy bym nie przyjął takiej roli. Mam lęk przestrzeni. Zdejmijcie mnie stąd. Co robimy, szefie? Popchnąć go? Nie pytaj. Mam już tydzień opóźnienia. Producent mnie zabije. Musimy tę scenę nakręcić dzisiaj. Powinni wybrać kogoś innego do tej roli. Słucham? Nic. Mówiłem tylko, że superbohater byłby rozczarowany, widząc tego błazna w swojej roli. Może powinniśmy go zaangażować? Przecież to dzieciak. Być może, ale zaoszczędzilibyśmy trochę czasu. Jest już przebrany. Następnym razem 5 razy się zastanowię, zanim coś powiem. Plan gotowy. Czekamy tylko na ciebie. Jesteś gotów skoczyć? Tak. Scena 53, ujęcie trzecie. Akcja. Grozi ci niebezpieczeństwo? Nie panikuj. Odnajdę cię i uratuję. Kamera stop. Bez sensu. Szanujący się superbohater tak by się nie wygłupiał. Jeszcze raz. Dlaczego? Zaczynamy od początku. Grozi ci niebezpieczeństwo? Nie panikuj. Wezwij mnie. Odnajdę cię i uratuję. Stop. Jeszcze raz. Gdzie moja noga stanie, zło się nie ostanie. Nie! Jestem wielkim superbohaterem, wszyscy mnie już znają. Jestem obrońcą wolności. Nikt ci nie chce pomóc, wezwij mnie. To straszne. Wygadujesz jakieś bzdury. Dostałeś przecież tekst. Nie wolno ci improwizować. Ale on zawsze mówi, że ratuje. Ucisz się, jesteś do niczego. Nakręćmy scenę latania. Rozkaz. Nie do wiary. Zrobiło się strasznie późno. Muszę przecież jeszcze zawiadomić przyjaciół o mistrzostwach. Uwaga, twoja kolej. Masz tylko skoczyć. Na co czekasz? To nie trudne. Jest zabezpieczenie. Tam na wysięgniku. Gotowi? Skacz. Nie mam chwili do stracenia. Doskonale, bardzo dobrze. Cięcie. Przepraszam, ale muszę już lecieć. Czekają na mnie. Nie powiesz mi, że to był prawdziwy wojownik między... Prawdziwy międzygalaktyczny wojownik. Niesamowite. Son go wróci? Na pewno? Tak, to jest Krillan? Od kiedy przestał walczyć, zapuścił włosy. Kochany Songo, tak dawno go nie widzieliśmy. Mistrzostwa świata w sztukach walki? Myślisz, że ja mógłbym wziąć w nich udział? Czemu nie? Ani z Vegetą, ani z twoim ojcem nie mam szans. Są ode mnie znacznie lepsi. Tak czy inaczej, muszę poprosić o zgodę moją żonę. Co ty na to, kochanie? Pięciu najlepszych czeka duża nagroda. Tego się nie odmawia. Jak duża nagroda? Zdaje się, 10 milionów dla zwycięzcy, 5 za drugie miejsce, 3 za trzecie, 2 miliony za czwarte i milion za piąte. Nieźle, co? Tego się nie odmawia, Krillanie. Milion dla nas? Proszę cię, Krillan. Tatusiu, powiedz tak. Zgoda, dziewczyny, przekonałyście mnie. Może i ja bym się zapisał? Songokan, nie mów nic szatanowi, serduszko. Kiedy się dowie, on też się zapisze i odbierze mi szansę na wygraną. O to mnie nie proś, tak nie można. Brak ci poczucia humoru. Dlaczego tak dziwnie się przebrałeś? Śmiejesz się? To ostatni krzyk mody w mieście. Od kiedy się ożeniłeś, nie dbasz o modę. Cześć. Mistrzostwa? Kompletnie zapomniałem. Zgłosisz się? Oczywiście. Nie martw się, szatanie serduszko, będziemy ci kibicować. Dandy, dołączysz do nas? Nie, dziękuję. Nigdy nie miałem zdolności do sztuk walki. Wolę zostać na widowni. Wybierasz się na bal przebierańców? Nie widzisz, że to nie jest karnawałowy kostium? Nie uważasz, że wyglądam w nim poważniej? Nie bardzo, przykro mi, mały. Wyglądasz śmiesznie. Gdzie mógł zamieszkać ten Shin? Nie mogę go odnaleźć. Jamsze znalazłem. Paczka jest prawie w komplecie. Spotkamy się jak za dawnych dobrych czasów. Mama będzie tańczyć z radości, kiedy jej powiem, że tato wpadnie do nas na jeden dzień. Pomyśleć, że Songo ten nigdy nie widział swojego ojca. Czeka nas wielkie święto, ale mama nie pozwoli mi uczestniczyć w mistrzostwach. Ja jednak muszę wystartować. Mam szansę na zwycięstwo. By się przygotować, będę zmuszony opuszczać lekcje. Przez tę zabawę w superbohatera kompletnie zaniedbałem sztukę koncentracji. Songo opuści Królestwo Zmarłych, żeby wziąć udział w mistrzostwach? Dlaczego wcześniej nic mi nie powiedziałeś? Trzeba posprzątać dom. Słyszałeś, kochanie? Zobaczysz go, w końcu poznasz tatę. Cudownie, prawda? Ja też nie widziałam go od lat. To straszne. Uzna, że jestem stara, brzydka. On w raju się nie starzeje, nadal jest piękny. Muszę sobie zafundować operację plastyczną. Nie widzieliśmy się od 7 lat. Kupię sobie nową sukienkę. Mamo, ja też chcę zgłosić się do mistrzostw. Tata się zgadza, a ty? Różową. Nie, raczej niebieską. Słucham? Jeżeli zwyciężę, zdobędę wielką nagrodę. 10 milionów. 5, jeżeli będę drugi. Powiedziałeś 10 milionów? To wielka fortuna. Koniecznie musisz się zgłosić. Razem z wygraną twego ojca będziemy mieć 15 milionów. Będziemy bogaci. Najpierw trzeba będzie wyeliminować wszystkich przeciwników, a to nie będzie takie łatwe. Założę się, że wygracie. Żeby mieć pewność, będę musiał na jakiś czas zrezygnować ze szkoły. Zgoda. Jutro zaczynasz trening. Później wrócisz do nauki. Te pieniądze to dar boski. Wydaliśmy już prawie wszystko, co zostawił nam twój ojciec. Zamierzałam już pożyczyć pieniądze na hipotekę. Sangoten, pomożesz mi przygotować się do mistrzostw? Dobrze. Zobaczysz, tato, nie zawiodę cię. Jestem gotów. Możemy zaczynać. Son Gohan początkowo nie był przekonany, czy chce wziąć udział w mistrzostwach. Gdy okazało się, że przyjaciele zjawią się na macie, zmienił zdanie i bardzo się cieszy na myśl o zawodach. チビたちに追い抜かれちゃうぞ。